έρθει μια μέρα, μπορεί Δευτέρα, μπορεί Σαββάτο, που θα βρεθούμε όσοι θα ζούμε στη ζυγαριά. Και ένα φεγγάρι αλαθιασμένο θα μας μουτσώνει. Ένα φεγγάρι αλαθιασμένο θα μας μουτσώνει. Που έχουμε κρύψει τα όνειρά μας στην παγωνιά. Που έχουμε κρύψει τα όνειρά μας στην παγωνιά. Άδεια ταμεία, φτώχεια κι ανία. Άδεια ταμεία, φτώχεια κι ανία. Της φρίκης κάτι. Άκου τι είπα στη μαύρη τρύπα. Άκου τι είπα στη μαύρη τρύπα. Όλοι συγκάτοικοι. Φρέντο και βία. Έντεκα μία. Yeah.